her nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Allah bizi namazla serfiraz kılmış da, namaz çok önemli, çok hayati bir şeydir. Namaz imana denktir. İmanla ikiz doğmuştur namaz. Ama ikisi birden dışarıya çıkmamış ikizler gibi. Evvela iman çıkmış, sonra namaz çıkmıştır. Onun için sahabi namaz kılmayana neredeyse kafir nazarıyla bakmıştır. Yeni arkadaşlarımız arasında henüz bu meseleyi tam kavrayamamış olanlar olabilir. Önemini anladıkları zaman onlar da bu ölçüde işin üzerinde duracaklar ve biz bu hassasiyetle bu meseleyi onlara öyle ihtar edecek ve tembihte bulunacağız. Namaz demişken arz edeyim. Sahabe-i kiram arasında Ramazan'da oruç yiyen olmuştur bir iki üç tane. İsmi şundan dolayı söylemiyorum. Diyorum ki ben o sevdiğim kâmeti bâla onun hatırına keşke Allah hadis kitaplarında da onu silse, bana da bunu unuttursa, hiç düşünmesem o büyük iradenin böyle yaptığını. Ama oruç yiyen olmuştur. Zekatını aksatan da olmuştur, helak olmuştur namaza denk bir şey ama aksatan olmuştur. Sahabe-i kiram arasında iki üç tane zina töhmetiyle ve şahitlerin o mevzudaki şehadetleriyle cezasını gören ölen insan veya kendisine had vurulan insan da olmuştur. Yalan söyleyen de olmuştur. Haram yiyen de olmuştur. Fakat zayıf, sahih, hasen hadis kitapları, sahabi anlayışı, sahabi arasında bir tane namazını terk eden adam bilmiyorum. Aksine bir gece uykuda sabah namazına kalkılamadığı için, o kalkamama meselesi teşri esas olsun diye Allah Resulü en güvendiği insanlardan birisine bekle, çok yorgunuz, belki uyur da uyanamayız, sen bizi uyar demiştir. Ona güvenerek, yani saatini kurmuş uyumuştur. Fakat saatin zili bir yere takılmıştır. Kalkıp sana ne oldu dediğinde, seni uyutan beni de uyuttu ya Resulallah demiştir. Ve Allah Resulü o kadar üzülmüştür ki, bir namazı terk ettiğimiz bu yerde demek, şeytana ait bir mana var ki, Allah'tan bir namazla uzaklaştık. Derhal burayı terk edelim. Orası teşeğüm edilecek bir yerdir. İçinde bir kerecik bile olsa namazın terk edileceği bir yer, lanet edilecek bir yerdir. Mescit dahi olsa dozeri yanına yanaştırmalı ve yıkmalı o mescit. Bu sözümü neye alırsanız alınız, namaz mevzundaki hassasiyetim. Benim hassasiyetim değil. Allah Resulü beynel abdi vel küfras sada. Mümin bir insanla kafir arasında tek fark şair namazdır buyuruyor. Farkı yıkarsınız. Allah size ve bize namazı lütfetmişse bu namaz bir şükür ister. Nedir şükrü? Namazla dolmuş ve doymuş sinelerinizi, sinelerinizdeki ilhamları namaza muhtaç sinelere boşaltmak. İnsanları namaza çekmek. Bu imanın tevemini alıştırmak, ikizini alıştırmak. Zira iman ancak o terdatla, Kant'ın dediği gibi o ameli şeyle insanın bir parçası haline gelir. Namazla siz kıla kıla namazı, imanı adeta tabiatınızın, fıtratınızın bir parçası haline getirmezseniz yer yer iman da sarsılır. Diyor ki iman nazari bir şey değildir. Delilleri topladınız, kendinizi ikna ettiniz veya yetiştiğiniz yer sizi öyle imana zorladı, inandınız. Bu nazari bir imandır. Bununla siz bu safhada ancak iktifa edebilirsiniz ve bu safhada o size yetebilir. Esas yetecek iman, amelle takviyesini bulmuş, tekidini bulmuş imandır. Alvar imamı namazsız, niyazsız, namaz cümle ibadetin piridir. Sefineyi dini namaz yürütür. Namazsız niyazsız İslam olur mu? Der. Namazın şükrü namaza alıştırmak. Orucun şükrü oruca alıştırmak. Hak ve hakikati neşre uyanmışlık. Bunun şükrü de halkı hak ve hakikate uyarmak. İrşad kadrosuna her gün yeni birilerini ilave etmeye çalışmak. Her ibadetin şükrü kendi cinsindendir. Siz de iradenizle dünyaya kendinize göre bir boya çalacaksınız. Bu boya Allah'ın eşyanın çehresine çaldığı boyadır. Sibgatallah ve men ahsenu minallahi sibga. Bu bir Allah boyasıdır. Allah boyasının üstüne boya yoktur. Ondan daha güzel boya mı olur diyor. O iman boyasıdır. O İslam boyasıdır. O her zaman vicdanda onu birleme boyasıdır. O onu anlatmayı hayatının gayesi haline getirme boyasıdır. Allah sizi kendi boyasıyla boyadı. Afyonkeş kendine benzetmek için alemi afyona alıştırıyor. Morfinman alemi kendine benzetmek için morfine alıştırıyor. Hatta hangi ruh haletidir psikiyatristleri meşgul eder. Araştırmaya değer bir mevzudur bu. AIDS virüsüne tutulmuş bir insan AIDS'i başkalarına geçirmek istiyor. Kansere yakalanan birisi arzu ediyor ki kanser viritik olsun da ben onu birine aşılayayım. Ve eskiden hep duyar ürperirdim. Frengili insanlar frengi birilerine geçirmeye çalışıyorlar. Frengili frengilerden, frengillilerden müteşekkil bir dünya kurmak istiyor. AIDS'li AIDS'lilerden mürekkep bir dünya kurmak istiyor. Morfinman morfinmanlardan müteşekkil bir dünya kurmak istiyor. Herkes kendi boyasını yüzüne çalacağı bir dünya, bir dünya resmediyor, bir dünya çerçeveliyor. Hazreti Muhammed'in arkasındakiler sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda yaya olamazlar. Onlar da kendi boyalarını çalacaklar. Kaldı ki o boya Allah boyasıdır. O fırça da Hazreti Muhammed fırçasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her nimetin şükrü dedik. Nimet cinsinden olur. Siz Allah'ın size olan nimetlerini ona yeni şeyler ilave ederek derinleştirir, buğutlaştırırsanız şükrü eda etmiş olursunuz. Ağızda şükretmenin bir yeri vardır ama fakat bu çok önemli bir şükürdür. Diyeyim, çok iyi bildiğiniz, hatta benden iyi bildiğiniz bu meseleyi irfanınıza havale edip geçmek istiyorum.